دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، کچھ میرے بچنے صورت کیجئے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، عیب پوش خلق دامن سے پوشے خلق دامن سے تیرے، سب گناہگاروں کا پردہ ہو گیا، سب وابسل وہ ادھر کہنے لگے، وابسل وہ ادھر کہنے لگے، اس طرف پارپ بیڑا ہو گیا، اس طرف پارپ نہ بیڑا ہو گیا، تیرے ٹکڑوں سے پلے دونوں سب کا اس در سے گزارا ہو گیا، سب کا اس در سے گزارا ہو گیا، کے صدقے میں عذابوں سے چھٹے، کے صدقے میں عذابوں سے چھٹے، اپنا نام ان کا ہو گیا۔ سر وہی جو ان کے قدموں سے لگا، سر وہی جو ان کے قدموں سے لگا، دل وہی جو ان پہ شیدا ہو گیا، دل وہی جو ان پہ شیدا ہو گیا۔ جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن، جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن، گلشنِ جنت گھر اس کا ہو گیا، گلشنِ جنت گھر اس کا ہو گیا، جنت گھر اس کا